salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 4 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Jaka przyszłość czeka NATO? O tym już za godzinę podczas jubileuszowego szczytu sojuszu w Londynie. Prokuratura wystąpiła o areszt tymczasowy dla znanego dziennikarza Kamila D. Z uwagi na treść wyjaśnień, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a również z uwagi na grożącą surową karę. Bartosz Bielenia za rolę w Bożym Ciele z nagrodą imienia Zbyszka Cybulskiego. Artysta nie bał się ryzyka, uwierzył w powierzoną mu rolę i poświęcił się jej. Pieniądze na obronność. Ten temat zdominuje szczyt z okazji 70-lecia NATO. Spotkanie przywódców 29 krajów członkowskich NATO rozpocznie się już za godzinę w Londynie. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Politycy będą przede wszystkim mówić o przyszłości NATO. Liderzy krajów członkowskich mają zastanowić się nad powołaniem grupy mędrców, która miałaby opracować plan reform w sojuszu. Wśród tematów rozmów będą także pieniądze na obronność, Rosja, Chiny, misje w Iraku i w Afganistanie, działania w kosmosie oraz technologie 5G. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oczekuje, że przywódcy zadeklarują ostateczną liczbę żołnierzy i sprzętu przeznaczoną do nowych dyżurów bojowych, nazywanych inicjatywą 4x30. This means 30 battalions. Będziemy mieć do dyspozycji 30 batalionów, 30 szwadronów powietrznych i 30 okrętów gotowych do działania w 30 dni. Mamy już wyznaczonych 90% tych sił i oczekuję, że przywódcy złożą kolejne deklaracje. Nastrój świętowania przyćmiony został ostatnimi sporami polityków. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump ostro krytykował sojuszników z Europy, w tym najmocniej prezydenta Francji. Emmanuel Macron mówił miesiąc temu, że NATO jest niewydolne, a wczoraj podtrzymał swoje zdanie. Z Londynu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze dziś katowicki sąd ma zdecydować, czy na 3 miesiące do aresztu trafi znany dziennikarz Kamil D. Wnioskuje o to katowicka prokuratura, która wczoraj podejrzanemu postawiła zarzuty oszustwa i podrobienia weksli zabezpieczających kredyt na prawie 3 miliony złotych. Z uwagi na treść wyjaśnień, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a również z uwagi na grożącą surową karę za czyn zarzucany podejrzanemu, który stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Informuje rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Kamil D. został zatrzymany w poniedziałek wieczorem. Miał podrobić na wekslach podpis swojej byłej żony. Groził mu od 5 do 25 lat więzienia. 21 stycznia w Sądzie Okręgowym w Szczecinie rozpocznie się proces w sprawie afery melioracyjnej. Wczoraj odbyło się zamknięte posiedzenie przedsądowe z udziałem pełnomocników stron. Szczegóły zna Aleksandra Kupczyk. Posiedzenie dotyczyło spraw organizacyjnych, m.in. terminów rozpraw i przesłuchań świadków, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin rzecznik sądu sędzia Michał Tomala. Dodał, że do czerwca przyszłego roku średnio w miesiącu zaplanowane zostały 4 rozprawy. Tak zwana afera meliorantów dotyczy ustawienia 105 przetargów na 600 milionów złotych w okresie rządów PO-PSL. Przetargi organizował Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Akt oskarżenia obejmuje 32 osoby, m.in. senatora, polityka Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy zarzucają mu m.in. przestępstwa o charakterze korupcyjnym, pranie brudnych pieniędzy. Polityk twierdzi, że jest niewinny, a cała sprawa ma charakter polityczny. Akt oskarżenia w tzw. aferze meliorantów liczy ponad 1100 stron. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Jak co roku w Barbary swoje święto obchodzą górnicy. Początki Barbórki sięgają połowy XVIII wieku. Jak dziś wyglądają obchody, o tym Łukasz Kałuża. Barbórka obchodzi się najpierw w kościele na tradycyjnej mszy świętej, później na obiadach jubilackich, podczas których honorowani są najbardziej zasłużeni górnicy. I w końcu w karczmie piwnej, a ta powinna mieć swój klimat, przyznają górnicy. Łańcuchy, to tamto takie sprawy górnicze, tak ładnie zrobione. Ładne światło tak samo było, no i do tego zawsze chleb ze smalcem. Barbórka to najważniejsze święto w roku dla ponad 80 tysięcy górników. Bartosz Bielenia z nagrodą imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie Boże Ciało. To wyróżnienie przyznawane jest co roku wyjątkowo utalentowanym młodym aktorom. Laureat otrzymał nagrodę za rolę Daniela, chłopaka z Poprawczaka, który udawał księdza. Witold Banach. Laureata tegorocznej nagrody ogłosiła przewodnicząca jury Maja Komorowska. Wybraliśmy osobę o niezwykłej charyzmie, która stworzyła bardzo dopracowaną, poruszającą kreację. Artysta nie bał się ryzyka, uwierzył w powierzoną mu rolę i poświęcił się jej. Dlatego postanowiliśmy nagrodzić Bartosza Bielenia. A Bartosz Bielenia z radością przyjął wyróżnienie. To jest bardzo piękna nagroda. Przede wszystkim też jestem bardzo wdzięczny za werdykt jury, bo był poruszający i piękny. Są to ludzie, których pracę cenię, więc być docenionym przez nich jest czymś bardzo ważnym. Nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego przyznano po raz pierwszy w 1969 roku. Jej pierwszym laureatem został Daniel Olbrychski. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Panu Bartoszowi oczywiście gratulujemy, bo tu kolega pewnie się zgodzi. Znakomita rola. Znakomita. Doskonała. Jan Kałucki się zgodził. Wczoraj rozegrano dwa mecze w Pucharze Polski i mało zorientowany kibic mógł wpaść w osłupienie, bo w jednym meczu grali piłkarze Legii Warszawa i w drugim meczu grali piłkarze Legii Warszawa. W tym pierwszym spotkaniu kibice oglądali trzecioligowe rezerwy Legii. Młodzi piłkarze przegrali z Piastem Gliwice 0-2. Dwie bramki zdobył Gerard Badia. Tak, no najważniejsze, że wygraliśmy to spotkanie. Nie było łatwe, bo warunki nie były łatwe, boisko było troszeczkę zmrożone. Nie gra się łatwo, ale no, najważniejsze, że szybko strzeliliśmy pierwsza bramka. To dało dla nas troszkę spokój i my kontrolowaliśmy cały mecz. Mistrzowie Polski awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski, a tam niewykluczone, że zagrają z pierwszą drużyną Legii. Podopieczni Aleksandra Wukowicza wygrali na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 2-0. Większych problemów nie mieli też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Podopieczni Nikola Grbicia wygrali z Wojwodiną Nowy Sad 3-0 i odnieśli pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Są powody do zadowolenia, przyznaje rozgrywający Przemysław Stępień. Uważam, że mecz pod naszą kontrolą, tak to z boiska wyglądało. Jedynie gdzieś w tym drugim secie drużyna z Nowego Sadu miała przewagę, no ale szybko ją odrobiliśmy, wygraliśmy tego seta i myślę, że cały mecz generalnie pod naszą kontrolą i pierwsze 3 punkty w Lidze Mistrzów. Dziś kolejne spotkania. Na parkiecie zobaczymy m.in. zawodników Werwy Warszawa. Wicemistrzowie Polski zagrają z mistrzem Francji Tours. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajmują 4., a Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński 7. miejsce po pierwszym dniu żeglarskich mistrzostw świata w klasie 49er u wybrzeży Auckland. Impreza jest m.in. formą kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Olimpijski awans zapewni sobie miejsce w pierwszej czwórce zawodów. I na koniec Liga NBA. Swoje mecze wygrali koszykarze z Los Angeles. Clippers pokonali Portland Trail Blazers 117-97, a Lakers byli lepsi od Denver Nuggets 105-96. Najwięcej emocji było jednak w meczu między San Antonio Spurs a Houston Rockets. Rozegrano 2 dogrywki. Koniec końców lepsza była ekipa San Antonio. Ostrogi wygrały 135-133. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wschodzie. Słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich możliwe. Opady marznące powodujące gołoleć, no i na północnym wschodzie do tego jeszcze lokalnie mgła. -1 stopień w Zakopanem, +1 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Kielcach i Lublinie, 2 w Białymstoku, 3 w Łodzi i Suwałkach, 4 w Warszawie, Olsztynie, Opolu i Jeleniej Górze, 5 w Koszalinie, Poznaniu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 6 w Szczecinie i Wrocławiu, do 7 stopni w Gdańsku. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

Tak się zastanawiam. Może zaczniemy od tego, co jest czymś, co można by nazwać trochę taką, mam wrażenie, brazylijską nowelą, czyli ciągnącą się historią dotyczącą odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. No, rzecz trwa bardzo długo. Wydawało się, że zostanie zakończona w zeszłym tygodniu, czyli w piątek. Później w poniedziałek PiS ogłosił, że oczekuje, że prezes Banaś się ma podać do dymisji, no ale nic się nie stało. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej Piotr Zaręba, publicysta Piotr Zaręba, pisze w dużym tekście analizującym to, co się wydarzyło, o tej historii, no i stawia taką mocną tezę, że to, co PiS zrobił z panem Banasiem, to jest światowy rekord politycznej nieudolności. Co pan na to może powiedzieć? No tak jak tu zauważyłem w rozmowie przed studiem, że pan redaktor Zaręba odstąpił od swojego tradycyjnej metody publicystycznej dzielenia włosa na czworo. Nie wiem, czy akurat w najszczęśliwszej sprawie, bo jednak trzeba powiedzieć, że no, pan Marian Banaś swoją piękną kartą opozycyjną i również w wolnej Polsce, no myślę, że każdy nieuprzedzony przyzna, że można było, że była to osoba, wobec której można było stosować pewien kredyt zaufania, no bo już wielokrotnie w różnych sytuacjach się sprawdziła. Niestety w tej sprawie, no, aktualnej, co najmniej można powiedzieć, że wszelkie wątpliwości, które powinny być wyjaśnione, nie zostały wyjaśnione. No, w związku z tym prezes NIK-u powinien być zupełnie poza podejrzeniami. Stąd najlepszą rozwiązaniem byłoby, że po prostu podał się do dymisji. No, takie mamy prawo, i które ma właśnie gwarantować daleko posuniętą niezależność prezesa NIK-u. I tu myślę, że nie powinien brać przykładu ze swojego poprzednika, który w sobie funkcjonował w najlepszy z zarzutami prokuratorskimi. No i przeciąć tą sprawę. Ma oczywiście prawo do obrony dobrego imienia swojego. Oby ona zakończyła się sukcesem, ale jeżeli ta obrona będzie trwała przed sądem i pewnie miesiące i lata, to lepiej tego nie łączyć z funkcją prezesa NIK-u. A co się może dalej stać w sensie formalnym? No bo rozumiem, że CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura postanowiła wszcząć śledztwo. No to śledztwo się będzie toczyło. Oczywiście mogą być jego różne efekty. Mogą być dwie możliwości. Albo prokuratura uzna, że to są niewystarczające powody, żeby postawić zarzuty, albo te zarzuty postawi. Jeśli je postawi, to wtedy, rozumiem, prezesowi NIK-u przysługuje immunitet. I co się dalej dzieje? A czy może się go zrzec? Toczy się postępowanie sądowe. No jest... Na razie nie wygląda na to, żeby się chciał go zrzec. A to niekoniecznie, bo akurat w tej sprawie się nie wypowiadał. Na razie no, czekamy na dymisję z funkcji, no ale to jednak dymisja z funkcji. No, jeżeli ktoś mówi zdecydowanie, że jest niewinny, no to oczywiście, że powinien się zrzec. No. No i wtedy dopiero ewentualne prawomocne skazanie z automatu powoduje złożenie z urzędu i opróżnienie funkcji prezesa NIK-u. Natomiast no jak wiemy, no wiemy jak takie sprawy się toczą, no to na pewno jest to perspektywa minimum wielu miesięcy, a może i lat. No i tak jak mówię, już nawet no, po prostu prezes NIK-u powinien zajmować się po pierwsze pełnieniem swojej funkcji, a nie chodzeniem po sądach w prywatnej sprawie, a po drugie no, powinien być poza podejrzeniami, poza zarzutami. Był czas, żeby je w pełni wyjaśnić, tak się nie stało. Te tłumaczenia, no, przynajmniej dla większości czy znaczącej części opinii publicznej, nie są wystarczające, jakby nie zamykają tej sprawy, więc jeszcze raz powtórzę, pora się podać do dymisji. Mam nadzieję, że pan Marian Banaś nie zechce w swojej pięknej karcie z wieloma zasługami życia zapisać ostatnich zdań tak nie najlepszych. Ale jeśli chodzi o tą polityczną nieudolność, to dotyczy nie tylko tego faktu, że powiedzmy nie do końca sprawdzono prezesa Banasia, ściśle mówiąc pana Mariana Banasia, zanim go nie wybrano. Natomiast jeszcze dotyczy tego, co się stało w ostatnich dniach, no bo rozumiem, że prezes Banaś złożył dymisję, która nie została przyjęta, tylko została odesłana. Przynajmniej tak wynika z doniesień medialnych. No, ciężko mi się naprawdę tu odnosić do doniesień medialnych. Ja nie znam żadnej wypowiedzi, nie wiem, pani marszałek na przykład Sejmu, która by potwierdzała lub zaprzeczała tej wersji. Nie wiemy. Ja mogę tylko odpowiedzialnie powiedzieć, że nie wiem, czy tak było. No, mam nadzieję, że tak nie było. Jeśli pani marszałek przez kilka dni nie potwierdza, nie zaprzecza, to zdrowy rozsądek wskazuje, że coś jest na rzeczy. Nie wiem, to nadal, albo że po prostu czasem ja rozumiem, że, nie, ja rozumiem, że funkcjonując w świecie polityki jako jego aktywny uczestnik lub taki bardzo bliski obserwator, nabiera się tendencji do poszukiwania drugiego i trzeciego i czwartego dna w każdym zdarzeniu, ale myślę, że chociażby z czystej statystyki wynika, że czasem trafi się zdarzenie, które nie ma drugiego dnia i może po prostu pani marszałek nie potwierdziła i nie zaprzeczyła, no bo tak się po prostu stało, a nie dlatego, że... Pani miała czasu, żeby spotkać się z mediami albo wydać komunikatu. nie wiem, no, z dowolnej przyczyny. No, to już nie gdybajmy, nie twórzmy teorii. Dobrze, co w takim razie będzie się pańskim zdaniem dalej działo w tej sprawie? Czy ta presja, która jest wywierana na pana prezesa wystarczy, czy nie wystarczy? Jak to będzie wyglądało? No bo to jest dziwna sytuacja, przyzna pan poseł, że sytuacja, w której te wszystkie zarzuty są w domenie, że tak powiem, publicznej, jest śledztwo, a prezes dalej pozostaje na stanowisku. No ja, cóż, wymagałoby to zdolności proroczych, żeby powiedzieć, co będzie działo się w przyszłości. Ja mogę tylko powtórzyć, że ja mam nadzieję, że lada moment, może jeszcze dziś, do tej dymisji dojdzie i pan Marian Banaś będzie mógł, jak mówię, bronić swojego dobrego imienia przed sądem. Życzę mu, żeby skutecznie, ale już nie w funkcji prezesa NIK-u. Pan poseł został też pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tych osób odpowiedzialnych za tę budowę już chyba były dwie przedtem. Pełnomocnik był jeden, pan Bartosiak. Nie. Pan Mikołaj Wild, mój poprzednik. Pan Bartosiak był prezesem spółki celowej CPK. Tak, no ale to w każdym razie był osobą odpowiedzialną, już nie formalizując tego, za budowę tego CPK. Na jakim etapie jest to projekt? Czy to jest cały czas w fazie pewnego projektu, który ma być wdrażany, czy jak to wygląda obecnie? Projekt jest oczywiście realizowany, natomiast przy takich megaprojektach jest tam wiele, wiele etapów. Taki ostatni krok, który wykonaliśmy, to wybranie firm, które będą prowadzić inwentaryzację środowiskową, czyli tak jeden z etapów przygotowania inwestycji, również tych powiązanych inwestycji kolejowych. No, każda inwestycja wymaga między innymi decyzji środowiskowej, a inwentaryzacja środowiskowa jest milowym krokiem, żeby taką decyzję uzyskać. W tym roku toczymy rozmowy z ewentualnymi partnerami i w tym roku wybierzemy doradcę strategicznego, czyli podmiot, który prowadzi jedno z największych lotnisk na świecie przesiadkowych, który będzie właśnie doradzał przy tym projekcie i przede wszystkim opracuje masterplan lotniska. Pewnie ruszymy też w tym roku już z wykupami gruntów, tak byśmy chcieli. Trzeba znowelizować ustawę, specustawę. W tym roku, czy jeszcze w grudniu? Przepraszam, no w tym roku, czyli tym już przyszłym. Na przyszłym. Ja już jestem, tak, tak. No. Się zdziwiłem, że aż tak szybko. Ja myślałem, jestem już do przodu. Tak, w roku 2020, o tu bądźmy może precyzyjni. Myślę, to nawet nie myślę, to na pewno trzeba też znowelizować i przygotować w tym roku nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Analitycy wskazują, że przy polskich procedurach administracyjnych do 4 lat możemy na nie stracić tak zupełnie jałowo. No i to oczywiście się nie może wydarzyć. Do tej pory nie mieliśmy projektu tej skali, więc bo nasze procedury są co nieco niedostosowane do takich projektów. To rozumiem, trzeba wykupić grunty, trzeba mieć opinię właśnie środowiskową, opinię, nie wiem, dotyczącą możliwości budowy. Całą masę różnych opinii takich, które pozwolą w ogóle, żeby ten projekt przeszedł z fazy takiej, nazwijmy to, że ona jest gdzieś tam w głowie do realizacji. No to nie jest w głowie, no to tak naprawdę jest realizacja. Każdy, kto nawet chociażby w samorządzie miał do czynienia z budową drogi gminnej chociażby, wie, że obecnie przy procedurach unijnych i polskich od momentu wbicia łopaty do oddania inwestycji to jest tylko 1/3, a czasem nawet 1/4 czasu, jaki jest poświęcony na inwestycje. Te 10 lat, które sobie założyliśmy, to jest wyrównanie światowych rekordów. Czy 2027 rok teoretycznie to jest ten moment końcowy, tak? To jest ten moment, no może nie końcowy, ale ten moment, kiedy już pierwszy lot można by, tylko zawsze mówię bardzo precyzyjnie, to jest ten wariant taki, no 100%, jak w 100% wszystko pójdzie idealnie. Jak się patrzy na inne tego typu budowy, przedsięwzięcia i to w państwach, które cieszą się uznaną opinią skutecznych i sprawnych, jak Niemcy na przykład, to tam lotnictwo w Berlinie, które powstaje i coraz więcej kosztuje, no to jednak są kolejne lata, więc... No, Berlin to akurat jest taki skrajny przypadek, jaki z kolei w drugą stronę tego najbardziej nieudanego projektu i przeciągającego się i tego, jak nie należy go robić. I oczywiście też zamierzamy się uczyć również na projekcie berlińskim, znaczy bardziej w sensie takim negatywnym, czego nie robić, jak nie postępować. Stąd ta też bardzo ważna rola właśnie tego doradcy strategicznego. Chcemy przy tej okazji, tej inwestycji też pewien know-how zaabsorbować do Polski, uzyskać zdolność robienia tego rodzaju wielkich projektów. Ale Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko same lotnisko, ale też cały system połączeń do tego lotniska. Szereg komponentów. Same lotnisko to jest projekt, który jest komercyjny, który no, wszystkie analizy wskazują, jest dobrym projektem, to jest dobry biznes, więc myślę, że tu z finansowaniem na pewno nie będzie problemu. na ten moment jakbym miał mówić o problemach, chociaż ja wolę mówić o szansach niż o problemach. Ale o problemach też trzeba powiedzieć. To na pewno te procedury administracyjne to trzeba wyprostować i też myślę, że to może być taki dobry case, z którego możemy czerpać potem i rozszerzać to na inne inwestycje. Mamy trochę tych inwestycji w Polsce już nawet odkładając na bok CPK. Najbliższe lata to jest tam około 70 miliardów w programie kolejowym i 140 miliardów w programie drogowym. Ogromny, gigantyczny projekt, program inwestycji w Polsce w infrastrukturę. No i musimy go sprawnie zrealizować. A wracając jeszcze do CPK, 2027 to jest, rozumiem, ten wariant optymistyczny, a realistyczny jest jakiś gdzieś tam w tyle głowy? Czy to nie można się dzielić realistycznymi, żeby się nie okazało, że... Idziemy na szczyt, tak? Nie zakładamy, że tam gdzieś utkniemy na czwartej bazie czy piątej. Więc jak na razie jest on możliwy, to co w harmonogramie było założone jest realizowane. A gdyby coś się miało po drodze wydarzyć, nie daj Boże, no to się wydarzy, ale tak jak mówię, no robimy wszystko, żeby było to jak najszybciej. Nie jesteśmy w stanie oczywiście, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, czy od jednego z kilkudziesięciu dużych przetargów wyłoniony wykonawca się skutecznie odwoła, jak długo będzie trwała ta procedura. No oczywiście tego przewidzieć nie jesteśmy w stanie. A jeszcze jedno, ta struktura, że osobą odpowiedzialną, pełnomocnikiem został polityk, to ma służyć właśnie skuteczności tych rozwiązywania tych administracyjnych problemów? Skąd wynika taka konstrukcja zarządu? Znaczy przede wszystkim ten projekt już jest na tyle zaawansowany, że w ogóle zrobiło się trochę za dużo pracy, żeby jedna osoba była zarówno tym takim sponsorem politycznym, właścicielem projektu, jak i jego, powiedzmy, kierownikiem od strony takiej biznesowo-finansowo-projektowej. Pan Mikołaj Wild jest pełniącym teraz obowiązki prezesa spółki, startuje w konkursie. Jeżeli wygra, czy ktokolwiek inny, kto by nie wygrał, choć myślę, że jest, no, można powiedzieć bezpiecznie, że jest dużym faworytem, jako osoba, która najbardziej zna tę sprawę, będzie dalej się zajmował takim zarządzaniem projektowym, finansowym, rozmowami z partnerami biznesowymi i tak dalej, a ja w roli tego sponsora politycznego, kontaktami międzyrządowymi również, bo zazwyczaj na przykład, jak mówimy o doradcy strategicznej, to ci zarządcy portów lotniczych to często są publiczne podmioty. No i tutaj jakby koordynacją całej naszej administracji, przełamywaniem tej osławionej silosowości, tego, żeby ten projekt priorytetowy dla państwa był przez wszystkie agendy państwa tak właśnie priorytetowo traktowany. Ostatnia sprawa, wybory prezydenckie. Kampania formalnie nie jeszcze... startuje. Tak, to wiem, że pan poseł jeszcze nie startuje. ale kto wie, jeśli pan zakończy takim wielkim sukcesem budowę CPK, to następnym krokiem w karierze może być. Co do wyborów w roku 2035 jeszcze nie składam wiążącej deklaracji. Ale jesteśmy w roku 2019. Wybory czy kampania prezydencka jeszcze formalnie się nie zaczęła, ale pojawiają się nowi kandydaci. No oczywistym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest obecny prezydent Andrzej Duda, ale coraz więcej w mediach pisze się o kandydacie, który byłby kandydatem pozapolitycznym, panu Szymonie Hołowni. Pan myśli, że to jest realna kandydatura, że on może w ogóle cokolwiek zmienić, czy to jest taka... Znaczy na razie się mówi, więc to trochę za szybko, żeby przesądzać, ale po pierwszych... Ale są już... znaki, wyzywał się z pracy w TVN-ie, pojawiają się... Po pierwszych działaniach zobaczymy, czy tam jest pieniądz, mówiąc krótko, w tym projekcie, tak? Bo projekt jest takim, jeżeli to taki typowy konstrukt medialno-biznesowy, jakich już w Polsce trochę obserwowaliśmy, ale faktycznie, wynajmując specjalistów, angażując to konkretne pieniądze, można taką osobę wypromować. Świeży, niezależny. Specjaliści twierdzą, że taka kampania prezydencka, taka prawdziwa, a nie taka, że pojawią się trzy artykuły i trzy wywiady, no to jest kilka ładnych milionów złotych. No ale jestem w stanie sobie wyobrazić jakieś grupy interesu, które uznają, że kilkanaście. Pan Szymon Hołownia jako opakowanie pewnej paczuszki, którą chcieliby Polakom sprzedać, się nadaje. Mówię, świeży, niezależny, spoza polityki, dość z partyjniactwem. Myślę, że tam będzie likwidacja dotacji dla partii, jednomandatowe okręgi, wzmocnienie roli samorządów. No to jakby dla mnie to jest... Czyli widzę, że pan poseł już napisał program. No to jest znane do znudzenia, moim zdaniem, bo już to, żeśmy przerabiali, nie wiem, od Ryszarda Petru przez Janusza Palikota, Roberta Biedronia i tak dalej, i tak dalej. Jednym tutaj jestem w stanie wyjątek zrobić dla Pawła Kukiza, on się wstrzelił w ten mniej więcej segment rynku, ale być może jest to autentyczne i to tak po prostu samo wyszło, tu nie przesądzam. No i tyle. No i to, tak jak mówię, już mam nadzieję tylko, że każdy tego rodzaju projekt kolejny będzie już ciut mniej udany, bo już iluś tam Polaków będzie dostrzegało, że hello, to właściwie ten sam produkt marketingowy, który już nam sprzedawano wielokrotnie. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Chorawa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo dziękuję. Zapraszamy Do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Sztab kryzysowy w resorcie zdrowia. Chodzi o zanieczyszczenie leków dla diabetyków rakotwórczym środkiem chemicznym. O 13 ma się odbyć spotkanie w tej sprawie. O zanieczyszczeniu poinformował dziennik Gazeta Prawna po doniesieniach Europejskiej Agencji Leków. Zanieczyszczone miały zostać produkowane w Chinach leki zawierające metforminę, stosowaną w cukrzycy typu pierwszego i drugiego. Niepożądaną substancją jest rakotwórczy środek chemiczny, toksyczny dla wątroby. O 11 spotkanie ministra edukacji narodowej z oświatowymi związkami zawodowymi. Tematem będzie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Resort chce podnieść najniższe stawki, żeby zrównać je z pensją minimalną, która ma obowiązywać od przyszłego roku. Rozporządzenie będzie dotyczyło tylko tych nauczycieli, których płaca zasadnicza byłaby w przyszłym roku niższa niż 2600 zł brutto. Ten rok kończy dekadę nadzwyczajnego globalnego upału i wzrostu poziomu mórz spowodowanego przez gazy cieplarniane emitowane przez działalność człowieka. Te wnioski płyną z tymczasowego sprawozdania zaprezentowanego podczas szczytu klimatycznego w Madrycie. Przedstawił je Peter Italas, sekretarz generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej. Odnotowaliśmy wzrost średniej globalnej temperatury o 1,1 stopnia Celsjusza. Ostatnie 5 lat były najcieplejsze w historii pomiarów od 1850 roku. Do tej pory najcieplejszym rokiem był 2016, kiedy bardzo silne było zjawisko El Niño, ale ocieplenie postępuje. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2019 będzie drugim lub trzecim najcieplejszym w historii. Pełny serwis Trójki o 9. Ekonomia w Trójce. Zaskakującą informację w Barburkę. Jest nieoficjalna decyzja o porzuceniu projektu budowy nowego bloku węglowego w Ostrołęce, informuje portal biznesalert.pl. Blok o mocy 1000 MW miał kosztować 6 miliardów złotych. O szczegółach powiemy jeszcze za godzinę. Dzisiaj decyzja o koszcie kredytów. Rada Polityki Pieniężnej kończy dwudniowe posiedzenie. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski uważa, że członkowie rady utrzymają dotychczasowy poziom stóp procentowych. Wielokrotnie już prezes Glapiński podkreślał, że rosną ryzyka spowolnienia wzrostu gospodarczego i ostatnie dane to potwierdzają. Ekonomista spodziewa się, że na początku przyszłego roku ceny będą rosły szybciej, ale nie aż tak, by z podwyżkami walczyć podnoszeniem stóp procentowych. Inflacja będzie jeszcze wyższa, ona może nawet przejściowo przekroczyć cel inflacyjny, jeśli nie będzie zamrożenia cen prądu, bo wciąż nie wiemy, co z tym prądem. Ale w warunkach hamującej gospodarki raczej trudno zakładać, że inflacja się wymknie spod kontroli, że te trendy będą się nasilać. Raczej przeciwnie, raczej po szczycie w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja będzie stopniowo wygasała i zmierzała znów w kierunku celu. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5%. Dokładnie tyle wyniosła dynamika wzrostu cen w październiku.

Centrum Nauki Kopernik. Chłopak w dreadach trzyma plecak, w tym plecaku ma zielnik. Wciąż pijany marihuany, woń łagodzi skroń. Uśmiecham się doń, wychodzi jednak jakiś bezczelny akordeonista, wsiadł na stacji uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Gaszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i 6 ślubów, byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Tako Hemingway. To nam się przypomniało też. Co tam pan to tak miasto daleka? Jest smutne jak co? Jest bardzo, że teraz dzień dobry pani. Cały czas jest mówione tylko o Śląsku i o Śląsku, a ja mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim i u nas w okolicach Inowrocławia, Żnina również tradycje górnicze są bardzo silne. Mamy kopalnie soli, kopalnie wapienia. I też bardzo hucznie obchodzimy Barbórkę. Ja osobiście jestem córką górnika, córką sztygara, białego górnika. I tak chciałabym, żeby może przy tej Barbórce również wspomnieć, że w całej Polsce są również inni górnicy, a nie tylko górnicy czarni. Pozdrawiam tak. Serdecznie, Gosia. Bardzo pani tak. Gosia. Kłodawa, sól w Kłodawie, tam jest przepiękna kopalnia. Też byłem. Widziałem, nie miałem wątpliwości. Muzyczny rozkład jazdy. Do dziś wspominają tablice, co? Proszę pana, nie jest jeszcze trochę kopalń, odsłonić. Których nie odwiedziłem, ale był też dawnej kopalni uranu w Kowarach. To jest bardzo ciekawe miejsce. Tak. No jest trochę dreszczyk emocji, proszę pana. Urany także, jak się wchodzi. Kopalnia złota w Złotym Stoku, też polecam. Świetna wycieczka z dziećmi. No i zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, to już w ogóle... Gdybyś wystąpił w takim programie... Ja i moja kopalnia. Nie. Pod spodem są takie podpisy od czasu do czasu. Ciekawy gość. Krystian. Lubi chodzić po kopalniach. No, wiesz, to jakoś tak. No to ja w klimacie pozostanę, bo tam widzę, że redaktor za szybą podskakuje, podryguje, więc mu się też spodoba teraz. Bo piosenką Powroty Miłosz zapowiada swój nowy album, który to album będzie nosił taki sam tytuł. Powroty. Patrz, co się dzieje. Panato. Redaktor Hirek. Panie Hirku, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Szkoda, że państwo tego nie widzą. A melisy zaraz zapaszę. No dobrze, to w takim razie powiem, że płyta ukaże się 24 stycznia, a jeśli chodzi o wydawnictwa studyjne, to jest to powrót po raptem 2-letniej przerwie, kiedy to ukazała się płyta Pop i w tym czasie Miłosz koncertował z orkiestrą NOSPR, z którą między innymi wystąpił w czerwcu na Stadionie Śląskim, który z kolei redaktora pamięta, bo tam spowodował karnego. Tam tablice chcą już podobno też, że w tym miejscu upadł, nie przeaktorzył. Był sfaulowany. Został sfaulowany. Nowej płycie Miłosza będą towarzyszyć także występy na żywo i to jest dobra wiadomość. 2 luty Kraków, 7 Warszawa, potem Łódź, Gdańsk, Olsztyn, Zielona Góra, Wrocław. Ale także Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Poznań, Bielsko-Biała, Lublin, Kielce, Opole i Katowice. W mroku jakieś 500 stąd, pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepi oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu mało wartych chwil. To już, no ile w rapie wydawało się, że ważny ten beat, prawda, taki, to tutaj dość długi fragment utworu, gdzie tego beatu nie było, a jednak się tego dobrze słucha. A jutro zespół Mazolewski i Porter zaczyna drugą część jesiennej trasy koncertowej, która promuje ich płytę Filozofia. Dobre wrażenie zrobili już na publiczności w Toruniu, być może jeszcze lepsze na publiczności w Gdańsku. Legendy krążą, że na publiczności w Łodzi to już w ogóle, a w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim to słów brakuje. Teraz przychodzi czas na fanów we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach i Krakowie. A w Warszawie wstępem będą 2 koncerty rozgrzewkowe. Wystąpią Robert Cichy i Agata Karczewska. Holy moly! it's all by you. And it's all, it's all, it's all. Tak to brzmi. Na koncertach znacznie jeszcze chyba, może nawet przynajmniej, bynajmniej lepiej. 6 lat mija od wydania ostatniej płyty brytyjskiego zespołu Bombay Bicycle Club, też znanej kapeli słuchaczom Trójki. Od pierwszego koncertu w Polsce też. Rok 2020 przyniesie zmiany pod obydwoma tymi względami, bo 17 stycznia ukaże się album Everything Else Has Gone Wrong. No właśnie, ale wcale tak nie jest, że wszystko inne poszło źle, bo dokładnie 2 miesiące później Bombay Bicycle Club wystąpią w stołecznej Proximie. To będzie druga połowa marca. Właściwie powinienem powiedzieć połowa marca, to powinieneś powiedzieć druga połowa. 17. Bombay Bicycle Club. Płytę promuje znany nam już od września singiel, zatytułowany, no proszę bardzo, jak ładnie, Eat, Sleep, Wake, Nothing But You. I to właściwie idealne na ten 17 marca, ważną datę dla kolegi redaktora. To ja już awansem, bo mógłbym zapomnieć 17 marca. Redaktoru życzę uśmiechu. A ja dziękuję. I liczę na rewanż dziś. Dziś? Tak. No składałem życzenia dzisiaj. A już? Tak, no a nie słyszą. Redaktor ma imieniny dzisiaj. Ale nie tylko ja, bo tutaj zdaje się... Także Barbary. Składaliśmy od samego rana Barbarom życzenia. Teraz wysyłamy serdeczne życzenia do Krakowa, do pani Barbary. Basia Stępniak-Wilk. Także przyjmuję życzenia, no i prezentuję nową płytę. Dostaliśmy próbkę z Krakowa. Bardzo dziękujemy. A to zapowiedź płyty takiej przedświątecznej, świątecznej. Piosenek, krzynkę pod choinkę. Myślę, że teraz w wielu domach jest takie szybkie myślenie. Tak, Basia Stępniak-Wilk. Co mi to mówi? Co mi to... Bombonierka, oczywiście. No, ale nie tylko, oczywiście. Bardzo dziękujemy za przesyłkę. Marek Niedźwiecki zdecydował, że ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę. I taki świąteczny. Pogodynka, to Basia Stępniak-Wilk. Polecamy płytę. Piosenek, krzynkę pod choinkę. Taki tytuł przed świętami przyda się na pewno, ale też zapowiadamy, że 6 grudnia w Bielańskim Ośrodku Kultury o 18 będzie można spotkać panią Basię na koncercie. A nawet posłuchać. I tu redaktor już nie będzie zagadywał, ani ten drugi. To już się nie odzywam. Słodkie minki, pogodynki, pewne zna, że bim-bom, bim-bam, że na śnieg się ma. Pod pierzynki oziminki pójdą spać, by bim-bom, bim-bam, słodko szumieć w snach. W krąg choinki, cherubinki, na widrynki, hop, nowinki, będą z tego upominki dla calutki, dla rodzinki. W kuchni już startują młynki, mielą ma. Była tak, synoptyków nie spał sztab. Miast się cieszyć z nią tą chwilką. Wszyscy danych rządni, tylko na nic zda się czar i wdzięk oraz mowa ciała jej. Gdy na nie patrząc lepiej wie każdy, co zobaczył w tle. Słodkie minki, pogodynki pewne zna, że bim-bom, bim-bam, że na śnieg się ma. Pod pierzynki oziminki idą spać, by bim-bom, bim-bam, słodko szumieć w snach. W krąg choinki, cherubinki, na witrynki, kop, nowinki, będą z tego upominki dla seniora i dziecinki. Jeszcze tylko pelerynki ciepłe wdziać i bim-bom. I tak bim-bom, przedświątecznie. Piosenek, krzynkę pod choinkę, płyta jest...